Da drüben stehen, ich glaube Armin, oder steht die mir hier im Schatten? Ich stehe hier. Warte da, bis irgendjemand kommt. Tschüss. So, tschüss. Gucken wir mal. Hallo. Tschüss, schöne Ferien. Hat sich schon gemeldet von deiner? Wie fährst du normalerweise nach Hause? Normalerweise mit dem Auto. Wirst du mal abgeholt oder? Ja, eigentlich schon. Oder mit dem Bus fährst du dann? Ja, eigentlich eher mit dem Auto. Wann wollen deine Eltern kommen? Abend. Bitte? Ah, da ist er. Sehr schön. So, schau mal, Pi. So, also. Ja, gut, alles gut. Ich muss auch weiter, ja? Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Dann werde ich hier. Ja. Vorsicht. Olli, schönen Tag, die Leute hat die. Ha? Ach, die warte. Ha? Die Fahrt war nicht so schön, also. Okay. Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Ich kann es im Auto alles vorlesen. Hinter meinen Rücken, wahrscheinlich über mich. Bei Klassenfahrt, da durfte ich häufig als einziger bei irgendwas nicht zuhören, wo die sich im Raum versammeln. Also ich, ja, ich hab's zu Hause erzählt. Der kann schon so gut umgehen. همین میتونه استراحت بکنه تو ماشین اگر خیلی خسته است. من اومدم این هکرازا با آرمین تنهایی اونجا وایستاده بودن. زود اومده بودن؟ آره. چه زودتر به من خبر نمیدی آرمین؟ بعد اونم به من هیچی نگفت. خب تاکسی منتظرش بود. گفت من میخوام بعد برم. آرمین من برای پیغام فرستادم تو بهش گفتی که پیغام فرستاد الان میاد. چرا تلفن نزدی به ما زودتر؟ از یواش یواش ich Nachricht auch geschickt. Also weil ich angekommen bin, habe ich eine Nachricht geschickt. آره ولی اون زودتر نمیتونستی بفرستی. بعد هم schlafen im Bus. آها. اوکی. اوکی. پس تا یک و نیم برای رسیدن ها؟ آره دیگه من دیر رسیدم، باید زودتر میمدم. تو کی رسیدی؟ دیر رسیدم، همین الان سوار ماشین شد دیگه. من تا برم پارک بکنم همین الان سوار ماشین شد. آه پس توی ترافیک بودی، خب بشوش تو ترافیکی هم نبود که ganz ehrlich, kann doch egal sein. اوکی بیس گلایش در این میان خونه، باشه باشه بیس گلایش خاموشش کن. Mm-hmm. Okay.